آگاه شدن پیغامبر علیه السلام. گرچه نشنیدان موکل آن سخن، رفت در گوشی که آن بود من لدن. بوی پیراهان یوسف را ندید آن که حافظ بود و یعقوبش کشید. آن شیاطین بر عنان آسمان، نشنوند آن سر لوح غیب دان. آن محمد خفته و تکیه زده، آمده سر گرد او گردان شده. او خورد حلوا که روزیش است باز، آن نه کنگشتان او باشد دراز. نجم ثاقب گشته حارس دیوران، که بهر دزدی ز احمد سر ستان. ای دوید سوگ دکان از پگاه، هین به مسجد رو بجو رزق اله. پس رسول آن گفتشان را فهم کرد، گفت آن خنده نبودم از نبرد. مردم دیشان و پوسیده فنا، مرد کشتن نیست مردی پیش ما. خود کیان دیشان که مه گردد شکاف، چون که من پا بفشرم اندر مساف. آنگهی کازاد بودی تو مکین، مر شما را بسته می دیدم چنین. ای بنازیده به ملک و خاندان، نزد عاقل اشتری بر ناودان. نقش تن را تا فتاد از بام تشت، پیش چشمم کل آتن آد گشت. بنگرم در قوره می بینم عیان، بنگرم در نیست شی بینم عیان. بنگرم سر عالمی بینم نهان، آدم و حوا نرسته از جهان. مر شما را وقت ذرات الست، دیدم پا بسته و منکوس و پست. از حدوث آسمان بی امود، آنچه دانسته بودم افزون نشد. من شما را سرنگون می دیدم، پیش از آن که از آب و گل باریدم. نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. بسته قهر خفی وانگه چه قهر، قند می خوردید و در وی درج زهر. این چنین قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد، چت حسد آید برو. با نشاطان زهر می کردید نوش، مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش. من نمی کردم قضا از بهر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. کین جهان جیفست و مردار و رخیص، بر چنین مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک. من نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلویی چند، تا زان گلوها عالمی یابد رها. که شما پروانوار از جهل خیش، پیش آتش می کنید این حمله کیش. من همی رانم شما را همچو مست، از در افتادم در آتش با دو دست. آن که خود را فتح ها پنداشتید، تخم منحوسی خود می کاشتید. یکدیگر را جد جد می خواندید، سوی اژدرها فرس می راندید. قهر می کردید و اندر عین قهر، خود شما مقهور قهر شیر دهر.